1024 برنامه صوتی از hatfix.ir سلام، به 1024 خوش اومدید. هاتفم، تولید کننده 1024 و ممنونم که گوش به این پادکست فرا میدید. اخبار پادکست رو میتونید از وبسایت من با آدرس hatfix.ir دنبال بکنید. صفحه رسمی پادکست 1024.hatfix.ir. اگر از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده میکنید، در کانال تلگرام من با آدرس hatfix و در اینستاگرام من با آدرس hatfix سری بزنید و دنبالم بکنید. برین و دنبالم بکنید تا از قسمت‌های جدید و اخبار و غیره با خبر بشید. زمان اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید یا هر چه دل تنگتون می‌خواد رو می‌خواید بگین، به 1024@hatfix.ir ایمیل بزنید و با من صحبت بکنید. اگر دوست دارید با 1024 همکاری داشته باشید و کمکمون کنید، این یه پادکست آزاده با کمال میل میتونید. در صورتی که این قصد رو دارید، با آدرس hi@hatfix.ir پیام بدین. 1024 یه پادکست آزاده و شما میتونید توش برنامه داشته باشید، کار بکنید، کمک کنید و اینجور صحبت ها. حتما با آدرس hi@hatfix.ir یک ایمیل بدید اگر این قصد رو داشتید. این یه پادکست غیر انتفاعی آزاد هستش و هیچ اسپانسری نداره، فعلا نداره و اگر داشته باشه حق شماست که بدونید، ولی نداره. نظرات تولید کننده 1024 بیشک بر محتوا اثر میذاره، اما مطلقا 100% درست نمیتونه باشه. میتونه 100% هم درست باشه، ولی میتونه 100% هم درست نباشه و مسئولیت تمام مطالبی که در 1024 توسط من نقل میشه به عهده خودمه، اما مطالبی که در 1024 فقط ازشون اسم برده میشه یا از یه منبع آورده میشه که بعداً داخل اون منبع یه سری مطالب دیگه‌ای منتشر میشه، مسئولیت اون مطالب به عهده نویسندگان و تولید کنندگان اون منابع هستش و پادکست 1024 تنها مسئولیت انتخاب اون مطالب رو میپذیره و در مورد دیگر محتوای منابع هیچ گونه مسئولیتی نداره. اگر جایی از پادکست ایراد داشت حتما بگین، چون اصلاح کردن یه اشتباه بهتر از پنهان کردنشه، چون باعث رشد آدم و یا رشد یه کار و پیشرفتش میشه. و حتما اگر انتقادی دارید، ایرادی وجود داشت، حتما با آدرس 1024@hatfix.ir بگید یا توی راهی ارتباطی من به هر حال لطف کنید برای من ارسال بکنید تا بهش ترتیب اثر حتما داده بشه. به قسمت 11 همه ما خوش اومدید و اما چرنوبیل. یه تیزر پخش شد از اینستاگرام من و شما تیزر رو دیدید، امیدوارم که دوست داشته باشید. صدای تیزر رو یه بار دیگه پخش میکنیم و بعد از این تیزر وارد پادکست خواهیم شد. We'll be right back. 60 کیلومتری چرنوبیل فعالیت میکنه. آره، خاطره واقعی جنگ نمیده، مثل تو فیلم ها قشنگی، فیلم ها مزخرف هست. خب چرنوبیل، مینی سریال چرنوبیل یه مینی سریال کوتاه 5 قسمتی است که هر قسمت در حدود نزدیک 1 ساعت از شبکه تلویزیونی HBO که در اصل شبکه تلویزیون مشترک آمریکا و انگلستان هست ساخته و پخش میشه. شبکه‌ای که سریال بازی تاج و تخت رو هم در کارنامه خودش داره. فیلم یه فیلم درام مستندطوری که به کارگردانی جان رنگ ساخته شده و ما جان رنگ رو نیز با کارگردانی فیلم بریکینگ بد و وایکینگز میشناسیم. این سریال محصول سال 2019 و در تاریخ 7 می از شبکه HBO منتشر شده و در مدت بسیار کوتاهی در حدود نزدیک 1 ماه به 250 فیلم برتر تاریخ سینما در سایت IMDb را پیدا کرده و به اثری تبدیل شده که این روزا همه اون رو با نام برترین سریال تاریخ سینما یاد میکنن. یعنی بعد از اومدن قسمت 4مش آنقدر نظرات راجع به این سریال مثبت بود که جزو این 250 فیلم برتر تاریخ وارد شد و جزو این لیست شد. با اینکه من شخصا رتبه IMDb رو قبول ندارم و اصلا نمیشه یه معیار باشه برای انتخاب این که شما یه فیلمی رو ببینید یا نبینید و چون سلیقه است و اصلا اون اعتبار رو نداره و به نظر من شما ممکنه یه فیلمی که IMDb 2 باشه رو خیلی دوست داشته باشید و یه فیلمی که مثلا رتبه بالایی رو داشته باشه دوست نداشته باشید. با اینکه اصلا من این رو قبول ندارم، ولی در نهایت این فیلم موفق شد که به سرعت با تمام رتبه به بالاترین رتبه در مقام نخست سریال های IMDb قرار بگیره و واقعا هم سریال خوبیه. من سریالشو خیلی دوست دارم. من تحت هیچ شرایطی قصد تحلیل این فیلم و یا نقد و تخصصی فنی سینماییش رو ندارم، چون اصلا حتی سواد این کار رو ندارم، اما دوست دارم که در مورد این سریال و چیزهایی که میشه از این سریال برداشت کرد صحبت کنم. شاید همین برداشت هاست که باعث شده این سریال انقدر پله های ترقی و موفقیت رو برای خودش طی بکنه. شاید این سریال واقعا حرفی برای گفتن داره. در ابتدای فیلم شما احساس میکنید که دارید یکی از کارمندهای مسئول در فاجعه چرنوبیل رو که حسابی هم بابتش زندان غیر رفته میبینید که داره نوار زندگی نامش رو ضبط میکنه و بعد هرچه جلوتر میره تازه ما متوجه پر بودن فیلم میشید. از این دروغ چیه؟ همینقدر که با حقیقت اشتباه میشه؟ نه، وقتی خطرناک میشه که اونقدر دروغ بشنویم که دیگه حقیقت بی‌معنی بشه. بعد باید چه کار کنیم؟ به جز این که از واقعیت دور بشیم و دلمونو به قصه های دروغی خوش کنیم؟ چه کار میشه کرد؟ کسی تو این قصه ها دنبال قهرمان نیست، همه دنبال مقصر میگردن. فیلم در اوایلش چنگی به دل نمیزنه و اگر از اولش بخواید تماشا قضاوت بکنید به نتیجه نمیرسید، اما اگر بخواید این فیلم رو تا انتها ببینید در انتهاش متوجه میشید که چقدر خوش شانس بودید که این سریال رو از دست ندادید و این فیلم رو تا آخر دیدید. وقتی که فیلم رو میبینید تازه متوجه میشید که قصد فیلم پیدا کردن مقصر و یه مستند فنی رد پایین و اینا نیست. قصد فیلم بازسازی یا روایت ساده یه اتفاق نیست. قصد فیلم گفتن یک معنا و یک فهم از یه اتفاقه که در روایت تاریخ این اتفاق پیچیده شده و شاید گم شده و به شما توسط این سریال هدیه میشه. بیشتر توی این فیلم به جای اینکه این فیلم بیاد شوروی سابق رو محکوم بکنه، یه مسئله بزرگتری رو اومده محکوم کرده. به جای اینکه اون مسئول و عامل رو محکوم بکنه، اومده و علت رو محکوم کرده و اون به جای اینکه بیاد مثلا بگه که شوروی مقصر بود، اومده و دروغ رو محکوم کرده و گفته دروغ مقصره و دروغ در اصل باعث به وجود اومدن همه این مشکلاته و بس. و خب شاید اگر خود فیلم سعی میکرد خود شوروی اون موقع رو بکوبه و اتفاقاتی که افتاده رو یه طوری جهتدار نشون بده و شروع کنه شوروی اون موقع رو تخریب کردن و شروع بکنه به فکت صادر کردن، خب از مفهومی که داخل سریالش بود خیلی فاصله میگرفت و دیگه اون سریال اون گیرایی رو دیگه نمیداشت. و کارگردان تصمیم بسیار درستی مبنی بر این که فیلم موزه خاصی جز حالا اخلاق نداشته باشه، حالا شاید اخلاق نداشته باشه و بیشتر تمرکز روی بیان روایت یه فاجعه بزرگ داشته و در این در خط داستان روایت این فاجعه بیاد بگه که دلیل اصلی همون دروغ است، دلیل اصلی همون فلان چیز است. این دروغ ماست در از که این فاجعه بزرگ را ونا میکنه. یعنی سریال میخواد اینو بگه، پس دروغ میتونه انقدر از بین برنده باشه، میتونه حادثه چرنوبیل رو دروغ رقم بزنه. از طرفی چند تا چیزی که توی فیلم نظر من رو خیلی خیلی به خودش جلب کرد چند تا مورد بود که خدمتون عرض میکنم. داخل فیلم بسیار زیاد از صدای دوزمتر استفاده شده بود و به نوعی میشد فکر کرد که انگار جزء موسیقی متنه، که خیلی انتخاب هوشمندانه‌ای بود که اون ترس و دلهوره اون فاجعه بزرگ رو برای آدم و درون آدم به وجود می آورد و تداعی می کرد. حالا در کنار موزیکای متن و هنگامی که افراد مشغول یک کار خیلی خطرناک بودن مثل اون غواصا که حالا رفته بودن زیر زمین، صدای دوزمتر بود که حساسیت قضیه رو نشون می داد و ترس درون وجود ما به وجود می آورد. و دقیقاً هم رادیواکتیو یه چیز خیلی ترسناکیه و یه چیز خیلی پیش پافتاده نیست و شاید صدای دوزمتر بیانگر و نماینده همان ذرات بسیار ریز و بسیار خطرناک رادیواکتیو بود که به ما نشون بده چقدر میتونه ترس برانگیز باشه، چون داخل فیلم دیده نمیشن. این مواد مثل هیولا یا زامبی نیستن که شما تو فیلم ببینیدشون. این مواد مثلا میتونه روی یه گل خیلی زیبا باشه که شما به محض دست زدن بهش بعد از یه مدتی دستتون شروع بکنه به سوختن و بعدن هم از بین بره. پس انتخاب صدای دوزمتر مخصوصا وقتی که اینا به محل فاجعه نزدیکتر میشدن واقعا یکی از بهترین و هوشمندانه ترین انتخابایی بود که به نظر من کارگردان بهش فکر کرده بود و خیلی عالی پیاده سازیش کرده بود و اون استرس و اون ترس و اون وحشتناک بودن و فاجعه بودن قضیه رو میتونست اونجا بهتر نشون بده. یعنی اگه صدای دوزمتر نبود شاید اصلا ما نمیفهمیدیم با چی سر و کار داریم، ما نمیفهمیدیم چه رویه ای داره توی فیلم اتفاق میفته و حالا صدای دوزمتر زیاد و کم میشد و استرس ما رو کم و زیاد میکرد و احساس داخل فیلم رو با صدای دوزمتر کارگردان به راحتی تونست به ما بده و واقعا انتخاب عالی بود به نظر من. مورد بعدی هم این بود که بازیگران یه طوری انتخاب شده بودن که قیافه‌هاشون شبیه روسا باشه، گرچه باز من میگم میشد از بازیگرایی استفاده کرد که انگلیسی زبان، یعنی زبان انگلیسی رو بلدن ولی قیافه‌هاشون یا تو روسیه زندگی متولد شدن و بالاخره ژنتیکشون به اون سمت نزدیکه، یا میشد از لهستانی ها استفاده کرد که خب قیافه هاشون تقریبا شبیهه، ولی خب باز با این وجود انتخاب خیلی خوبی بود، مخصوصا انتخاب جرد هریس که صورتی روس انگلیسی داشت و نقش خیلی پررنگی هم توی سریال داشت، یک انتخاب هوشمندانه بود. با اینکه بعضی از صورت بازیگرها یه مقداری آمریکایی میزد ولی خب کارگردان خیلی هوشمندانه با استفاده بیش از حد کارکتری که جرد هریس اون رو بازی کرده بود، این صورت رو، این کارکتر رو خیلی زیاد تو فیلم استفاده کرده بود و ما این کارکتر رو خیلی بیشتر میدیدیم و خب چون صورت بازیگر خیلی شبیه یعنی شکل روسا بود، این صورت‌های بقیه که حالا شاید یه ذره غیر روزتر بودن پوشیده میشد و این هم انتخاب هوشمندانه بود. اما باز با این وجود تلاش کارگردان واقعا ستودنیه، چون صورتایی که انتخاب شده بود، اون بازیگرایی که انتخاب کرده بود خیلی واقعا نزدیک بود به این شرایط. و فیلمبرداری فیلم که توی اوکراین صورت گرفته و لیتوانی، خب به فضای اون زمان خیلی نزدیک بود. دکوراسیونش و دکوپاژ خیلی خوب بود و قشنگ شما فیلم رو میدیدید انگار واقعا توی شوروی داشت اتفاق میافتاد، واقعا اون زمان شوروی بوده و خیلی عالی دکوپاژ شده بود. کپی برداری از اتاق کنترل خیلی خوب بود و اگر شما تصاویر رو ببینید کاملا متوجه میشید و قشنگ میتونستیم این که انگار توی شوروی اتفاق افتاده. و این فیلم خیلی نقطه قوت از این جهت داره که یه فیلم عادی و دم دستی نیست. یه موردی که خیلی نظر منو جلب کرد نورا و رنگ ها بودن و اتفاقاتی که کاملا نزدیک به تاریخ و واقعیات بودنم توی فیلم خیلی درجه یک بود. با استفاده از رنگ سبز کارگردان سعی کرده که از رنگ سبز برای نشون دادن سمی و تاکسیک بودن و رنگ آبی برای نشان دادن فاجعه و نابودی و القای حس ناامیدی خیلی استفاده کرده از ترکیبشون و یه حس واقعا درجه یکی رو خلق کرده. و این ترکیب رنگ ها مثل خیلی از فیلم ها، این ترکیب رنگ ها خیلی زیاد نبود که مثلا تو چشم بزنه، خیلی رنگ بندی اندازه‌ای داشت. رنگ سبز معمولا تو فیلم ها برای نشون دادن این ماده شیمیایی سم و اینجور چیزا خیلی زیاد استفاده میشه و رنگ آبی نمایشگر نابودی و ناامیدیه و خیلی این رنگ عالی و به اندازه ترکیب شده بودن و خیلی مخصوصا اون قسمت هایی که مثلا توی فیلم در فضای باز مثلا گرفته شده بود که یه مقدار رنگ توسی هم داشت، اونا خیلی خوب بود. و آبی و سبز به اندازه ترین حالت خودش ترکیب شده بود و فیلم آدم رو به درون خودش می برد به حدی که مثلا آدم رو فیلم کرد واقعا همین الان داره اتفاق می افته و این فاجعه تازه است. و یه موردی که اصلا همه این موردها در مقابلش صفر هم نیست، دیالوگای خیلی عالی این فیلمه. دیالوگای این فیلم واقعا عالیه و دو تا از دیالوگای این فیلم که من واقعا خیلی دوستشون داشتم، یه دیالوگی بود در رابطه با جنگ که اون نظامی که قبلا تو افغانستان بوده، من اسماشون رو یادم رفته، ولی اون راجع به جنگ خاطره تعریف کرد. ببین بار اول همه اینجوری میشن، البته اونا آدم کشتن، ولی تو با سگ اینجوری شدی، چه فرقی داره؟ خجالت نداره. اولین بار تو یادت گارو؟ مال من تو افغانستان بود. وارد یه خونه شدیم، یه دفعه یکی رو دیدم و تیر زدم تو شکمش. آره خاطره واقعی جنگ اینجوریه، مثل تو فیلم ها قشنگ نیست، فیلم ها مزخرفن. مرده رو دیدم بوم تو شکمش، انقدر ترسیده بودم که دیگه اون روز شلیک نکردم. با خودم میگفتم تموم شد باچو، یه آدم رو با تیر زدی، دیگه خودت نیستی، دیگه خودت نمیشی. ولی فردا صبح که بیدار میشی میبینی هنو خودتی و میفهمی از اولش هم همین بودی، فقط خبر نداشتی. و دیالوگی بود که واقعا مو به تن من سیخ کرد و اولین بار بود که مثلا، نه که اولین بار بود ولی خیلی دیالوگ پولی بود و در نهایت دیالوگی که واقعا مو به تن من سیخ کرد و من خیلی از این دیالوگ خوشم اومد، دیالوگ اون دانشمند هسته‌ای بود که گفتش وقتی که ما یه دروغی میگیم کاری میکنیم که یه بدهی به حقیقت بالا بیاد و ما بعدم باید دیر یا زود این بدهی رو به حقیقت پرداخت بکنیم. و این جمله خیلی جمله پری بود و درست‌ترین جمله بود که میشد آدم از زندگی درک بکنه، که ما در ادامه در این پادکست راجبش حرف خواهیم زد در این قسمت. و اینکه واقعا ما وقتی که دروغ میگیم یه بدهی به حقیقت بالا میاد و در نهایت ما هستیم که این بدهی رو پرداخت خواهیم کرد. دیالوگ‌های این فیلم انگار از زبان یه پیامبر بیرون اومده و خیلی به اخلاق تکیه میکنه و در اصل منظور سازنده رو هم میرسونه که فاجعه چرنوبیل از مجموع بدهکاری آدما به حقیقت با گفتن دروغ‌هاشون به وجود اومده. و خیلی این ایده قشنگی بود که تو سریال وجود داشت و واقعا قابل تحسین بود. حتما پیشنهاد میکنم که سریال رو ببینید، حتی اگه اولش زیاد خوشتون نیومد واقعا این سریال ارزش دیدن رو داره و حتما سریال رو ببینید، چون ما ندیدنش قطعا یه چیزی از دست میدید که با دیدنش از دست نمیدید. شک نکنید با ندیدنش 100% یه چیزی رو از دست خواهید داد، اما اگر ببینیش چیزی از دست ندادید، یعنی اگر در بدترین شرایطش چیزی از دست نخواهید داد. شهادتم در وین دروغ بود. من به دنیا دروغ گفتم. مسئول این دروغ فقط من نیستم، خیلی هستن. بهم دستور دادن، دستور از کاگبه، دستور از کمیته مرکزی. الان 16 تا رکتور توی اتحاد شوروی هستن که همون مشکل دارن. فقط 3 تاشون در کمتر از 20 کیلومتری چرنوبیل فعالیت میکنن. پروفسور لگاسو، میخواید بگی تو حکومت شوروی که این ماجرا مقصر بوده؟ بهتون هشدار میدم دارید از خطوط قرمز عبور میکنید. الانش هم از خطوط قرمز رد شدم، هممون رد شدیم. دلیلش هم پنهانکاری و دروغهای ماست. ما به این کارا معروف هستیم. هر جا از حقیقت خوشمون نیاد انقدر دروغ میگیم تا یادمون بره اصلا حقیقتی وجود داشت، ولی به طور یقین وجود داره. با دروغهای ما حقیقت هرگز نابود نخواهد شد و دیر یا زود مشخص میشه. راکتور RBMK اینطوری منفجر میشه. با دروغ. فاجعه چرنوبیل بزرگترین فاجعه اتمی بشریت بود که اگر کنترل نمیشد شاید به بزرگترین اتفاق هسته‌ای بشریت هم ختم میشد و چند صد میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار میداد. بزرگترین فاجعه اتمی جهان که حملات آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی بود، اما این رخداد یه حمله نظامی قلمداد میشد، نه یه فاجعه عادی که هیچ کس حتی تو خوابش هم نمیتونست ببینه و حتی پیشبینیش هم نمیکرد. در حدود 120 هزار نفر در لحظه بمباران هیروشیما و ناکازاکی در لحظه جون خودشون را از دست دادن، که خود به لحاظ ابعاد یکی از فاجعه ترین حملات نظامی تاریخ بشریت بوده. اما در مورد چرنوبیل که هیچ آمار رسمی از مرگ و میر منتشر نشده، بزرگترین فاجعه و اتفاق بشریت بود که به دست روسا رقم خورد و اگر افرادی شاید جانفشانی نمی کردن شاید ابعاد اون خیلی بزرگتر از این فاجعه که الان خیلی بزرگه هم می شد و اصلا غیر قابل باور می شد. در تاریخ 26 آوریل در نیمه شب آغازین 26 آوریل سال 1986، یعنی حدود 33 سال و 4 ماه پیش، در سال 1365 خودمون، این فاجعه رقم میخوره و اتفاق میفته و هنوز بعد از 30 سال اثرات اون کاملا مشهوده و هنوز داره اثر میذاره. راکتور اتمی از شکافت اورانیوم انرژی تولید میکنه و اون انرژی رو با تبخیر آب و تبدیل آب به بخار و جریان دادن اون بخار توی توربینا برق تولید میکنه. اما این اتفاق در کنار اشتباهات انسانی عوامل دیگه هم داره که در این فیلم به دروغ به عنوان بزرگترین عامل یاد شده و اشاره شده. اما بیایم با هم یه مرور کنیم که دقیقاً در چرنوبیل چه اتفاقی افتاد تا اگر شما سریال رو دیدید براتون یه مروری بشه و شاید اطلاعات اضافی، و اگر سریال رو ندیدید یه پیش درآمدی باشه که سریال رو اگر خواستید ببینید اینا رو ته ذهنتون داشته باشید، و اگر هم کلن قرار نیست ببینید یه سری اطلاعات مفید در رابطه با فاجعه چرنوبیل که شاید حتی به گوشتون نخورده و نمیدونید چه اتفاقی، شاید اسمش رو شنیدید ولی دقیقاً اطلاعاتی ازش ندارید، یه سری اطلاعات مفید از این واقعه وحشتناک تاریخ بشریت که بالاترین میزان درجه فاجعه رو داشته، یعنی میزان دیزاسترش 7 بوده، مطلع بشید و بدونید دقیقاً چه اتفاقی افتاده که بعد ترین و فاجعه آمیزترین واقعی هسته‌ای غیر نظامی دنیاست در تاریخ. همه داستان از اونجایی شروع میشه که هنگام افتتاح این نیروگاه یه دروغ بزرگ گفته میشه و درست چیزی که سریال هم قصد داره در موردش صحبت کنه هم همینه. یعنی یه دروغ در ابتدا گفته شده و اون دروغ چیزی نبوده جز اینکه این نیروگاه افتتاح شده. یعنی اصلا بیسیکش دروغ بوده. حالا بگذاریم یه دروغ بزرگتر از این هم وجود داشته که حالا به در آخر این قسمت خواهیم بهش رسید، ولی فعلا ما این دروغ رو اینجا در نظر میگیریم. مدیران مسئول برای اینکه نیروگاه رو تا قبل از سال جدید میلادی افتتاح بکنن، یکی از آزمایش اون رو انجام نمیدن و بعد بدون اینکه این آزمایش انجام بدن، برگه پایان کار و افتتاح پروژه رو میزنن امضا میکنن و رسما نیروگاهی که هنوز یکی از آزمایش‌های امنیتیش و مهمش انجام نشده رو افتتاح میکنن، یه دونه راکتور نوسازو، و توسط حکومت شوروی هم خیلی مدال افتخار میگیرن و مدال خوب اینو حسابی ازشون تعریف میشه و این صحبت ها، یعنی جایزه‌ش هم میگیرن، این جایزه کار نکرده رو یا سنبل کرده رو حداقل. مجموعه بی‌مسئولیت ها و دروغ‌های پی در پی رو میشه توی جای جای این داستان دنبال کرد. بعد از اینکه این نیروگاه افتتاح میشه، مسئولینش قصد میکنن که بعد از افتتاح این آزمایش ها رو انجام بدن. اونا 3 دفعه این آزمایش رو امتحان میکنن و شکست میخورن. این یه تست ایمنی خیلی مهم بود و توی روزهای آخر سال مسئولین این سند رو امضا میکنن که راکتور کاملا تکمیله، همه تستاش انجام شده، همه چیزش فیکسه و قابل بهره برداری، قابل استفاده است، واسه این راکتور داره اوکیه، داره کار میشه ازش استفاده کرد. اما هنوز یه دونه آزمایشش مونده بود و وقتی که شما یه مکان به این خطرناکی و مهمه که توش اتم شکافته میشه و یه چیز خیلی شوخی برداری نیست و هنوز آزمایشاتش کامل نشده رو تایید میکنید که تکمیل و قابل استفاده است، یعنی شما یه سند دروغی رو امضا کردید، یعنی شما یه دروغ بزرگ گفتید و شوروی اون زمان هم به این دروغ مدال افتخار میده، چون هیچ نظارتی وجود نداشته و چون شایسته سالاری وجود نداشته. اون تست ایمنی که هنوز انجام نشده بوده، تست ایمنی مربوط به ادامه کار نیروگاه در شرایط بیبرقی بود. بعد از اینکه اسرائیل توی عراق به نیروگاه شوروی ها حمله نظامی کرد، این تست رو اینا انجام میدادن که اگر در صورت اینکه حمله نظامی بشه و برق نیروگاه قطع بشه، آیا نیروگاه میتونه به کار خودش در شرایط بی برقی ادامه بده، یا اگر نیروگاه به مشکل فنی بخوره و برقش قطع بشه، آیا باز نیروگاه میتونه ادامه بده. راکتور در هسته حرارت تولید میکنه و حرارت آب سرد رو بخار میکنه و این بخار به سمت توربینا میره و توربینا رو به گردش در میاره. اگر برق نیروگاه به دلیل حمله نظامی یا نقص فنی یا هر چیز دیگه قطع بشه، آب سردی به هسته نمیرسه، چون که این آب رو پمپا میرسونن به هسته و آب رو در نهایت آب داغ میشه، بخار میشه و میره به سمت توربینا. و وقتی که آب به هسته نمیرسه، هسته اونقدر داغ میشه که خود سوخت خودش رو ذوب میکنه و بعد اونجا فاجعه رخ میده. برای این کار 3 جنراتور پشتیبان وجود دارن که با سوخت دیزلی مثل بنزین کار میکنن. تایمی که برق قطع شد و پمپای آب نتونستن آبو به هسته برسونن، این جنراتورها در صورت قطع برق اتوماتیک به کار میافتن و به گردش در میان و برق مخصوص رو به این پمپا میرسونن و برق پمپا رو تعمیم میکنن و پمپا رو روشن نگر میدارن و روشنشون میکنن تا اینکه پمپا آب رو به هسته برسونه و هسته بی آب نمونه و داغ نشه. اما تا این جنراتورها به دور سرعتی برسن که بتونن برق تولید بکنن و اون یه میزان برقی رو تولید بکنن که بتونن با اون برق ادامه کار پمپا رو تامین بکنن و پمپا بتونن با اون برق کارشون رو ادامه بدن و نایستن، 60 ثانیه زمان، بین 40 تا 60 ثانیه زمان نیاز داره. این پمپا 40 تا 60 ثانیه زمان نیاز دارن، یعنی طول میکشه تا به دور سرعتی برسه که برق مورد نیاز ادامه کار پمپا رو تامین کنه. اما 40 تا 60 ثانیه خیلی زمان زیادی برای این کاره و هسته خیلی زودتر از این صحبت‌ها سوخت رو ذوب میکنه و فاجعه به بار میاره. پس در این شرایط اون وقت باید چیکار کرد؟ خب این تست دقیقاً میاد اینجا و این رو بررسی میکنه. اگر خاطرتون باشه یکم قبلترش گفتم که از شکافت اورانیوم گرما تولید میشه و گرما به سرد و بخار میکنه و بخار میره توی توربینا و اون توربینا با گردششون برق شهر رو تولید میکنه. حالا اتفاق دقیقاً اینجاست. اون توربینا وقتی که برق قطع شه دیگه بخار آبی بهشون نمیرسه. پس سرعتشون که داشتن خیلی سریع با بخار آب میچرخیدن، وقتی که بخار آب قطع میشه اینا یه لحظه وای نمیسن. یعنی وقتی که بخار آب دیگه نمیاد و برق که قطع میشه و بخار آب دیگه نمیاد، توربین همون لحظه وای نمیسه. یه زمانی طول میکشه تا توربین سرعتش آروم آروم کم میشه تا در نهایت توربین متوقف میشه و دیگه برق تولید نمیکنه. یعنی اینکه برق در اصل داره تولید میشه رو اون سرعت توربین. توربین که یواش یواش داره سرعتش کم میشه، هنوز برق داره تولید میکنه و برق داره. توی این آزمایش اون زمانی که این توربینا در حال گردشن تا زمانی که بیستن رو برقشون رو میگیره و به پمپا میده تا پمپا خاموش نشن و همچنان مشغول آبرسانی و مشغول آبرسوندن به هسته باشن، تا چیکار کنن؟ تا اون 1 دقیقه تأخیر روشن شدن جنراتورهای برق رو جبران بکنن. یعنی توربین در حال خاموش پمپا رو روشن نگه میداره تا جنراتور دیزلی روشن بشن و به اون سرعت تولید برق مورد نیاز پمپا برسن و با برق تولیدیشون پمپا رو روشن نگه دارن که پمپا دیگه به کارشون ادامه بدن دیگه. یعنی فقط این حرکت، یعنی کم شدن سرعت توربین، اون برقش رو میدن به پمپا که اون 40 ثانیه تأخیر رو پر بکنه و هسته سریع داغ نشه و فاجعه به بار نیاره. حالا تست این شکلی انجام میشه که برق راکتور رو تا 700 مگاوات پایین میارن تا شرایط بی برقی رو شبیه سازی کنن که انگار راکتور برق نداره. بعد توربینا رو خاموش میکنن، بعد در ادامه برق تولیدی رو محاسبه میکنن که آیا برای پمپای آب این میزان برق کافیه یا نه. این آدم ها برای اینکه این آزمایش رو بکنن و ببینن که این کار انجام میشه یا نه، 4 بار آزمایش میکنن و تو 3 آزمایش قبل به طور کامل شکست میخورن و در آزمایش 4 فاجعه چرنوبیل رو به این شکل رقم میزنن و در نهایت هسته رو منفجر میکنن. از 10 ساعت قبل قدرت راکتور نصف شده بود. بعد قرار بود به 700 مگاوات برسه. از کییف دستور اومده بود، ناظر شبکه دستور داده بود که امکان کاهش برق وجود نداره و اینها با یه تأخیر 10 ساعته مواجه شده بودن. اما اینا روز آزمایش رو تغییر نداده بودن و آزمایش رو لغو نکرده بودن. با وجود اون تأخیر 10 ساعته آزمایش رو ادامه داده بودن. همین مسئله باعث شد که آزمایش به عهده گروهی بیفته که تو شیفت شب مشغول کار توی نیروگاه بودن. معمولا گروهی هم که شیفت شب می اومدن تجربیات لازم رو برای انجام آزمایش نداشتن. از طرفی هم بجز داخل اتاق کنترل هیچ کسی خبر نداشت که در حال انجام یه آزمایش هستن. یعنی تمام کارگرایی که در جاهای مختلف این مکان حضور داشتن نمیدونستن در حال انجام آزمایش، یعنی کار عادی روزانهشون رو انجام میدادن. و این هم یکی از فاجعه هاییه که فکر کنید توی یک مجموعه ای فقط اتاق کنترلش میدونه دارن آزمایش میکنن. حتی داخل فیلم هم غرور احمقانه و ناشایستگی و باز دروغ باعث میشه که پرسنل بی تجربه هم اشتباه بکنن. و به طوری که در فیلم مشهوده، شما مثلا فرض کنید که قراره یه دونه فضاپیما رو به آسمون پرداخت بکنید که داخلش 10 تا فضانورد نشستن، بهتون یه لیستی میدن که یه سری مواردش هم خط خورده و بعد شما تماس میگیرید و سوال میپرسید که یه سری من لیستی دارم که مثلا یه سری مواردش قرمز خط خورده، و بعد از اون طرف خط بهتون میگن که اون لیستی که اونجا هست باید همه مواردش اجرا بشه، و بعد شما به سرپرستتون میگین که اونا گفتن همه لیست اجرا بشه و سرپرستتون میگه اونا زر میزنن فقط مواردی که خط نخورده رو اجرا کن. یعنی عملا شما با اورانیوم، با یه انرژی خیلی زیاد، با یه چیزی که ممکنه فاجعه بیافرینه سر و کار دارید، و بعد یه لیستی هم بهتون میدن که نحوه کار باهاشه، و بعد یه کسی چند تا مورد رو تصمیم گرفته خط بزنه. همینجوری اون آدم ها هم مجبور به اطاعت بودن به خاطر اینکه دوست نداشتن اخراج بشن، به خاطر اینکه هیچ امکان دیگه‌ای برای کار نداشتن، به خاطر اینکه اون زمان شوروی در جنگ سرد با آمریکا بود و همیشه دوست داشت از آمریکا جلو بزنه، همیشه دوست داشت قدرت اول باشه، و اینا تو زمینه انرژی هسته‌ای خیلی جلو بودن و هیچ جوره نمی‌خواستن گوی رو و جبهه رو بدن به آمریکایی‌ها. و همین مسئله باعث شده بود که کارگرا، کارمندا و مهندسایی که دارن توی انرژی اتمی کار می‌کنن حقوق خیلی خوبی داشته باشن، تو شهرک‌های خوبی زندگی بکنن و امکانات خاصی رو داشته باشن، و در صورتی که اگر از اونجا بیرون انداخته می‌شدن شرایطشون خیلی سخت می‌شد. به خاطر اون اکثرا و اون زمان شوروی هم اینطوری خیلی گل و بلبل نبود، یعنی مثلا تو شرایط بدی که همه هستن اینا حالا یه شرایطی نسبت بهتری داشتن، چون همه چیز با حزب میچرخید، هیچ اتفاقی با قانون خودش نمیچرخید. و خب اینا میترسیدن از اخراج شدن به خاطر همون بیچون و چرا به سرپرستشون گوش میدن. اون شب هم سرپرستشون اصرار میکنه که خط خورده ها رو نباید انجام بدن. قطعا من یا شما هم بودید همین کار رو میکردید. قدرت داخل یک راکتور یا بالا میره یا پایین میاد، یعنی میزان واکنش پذیریش و قدرت یک راکتور معمولا یا میره بالا زیاد میشه یا کم میشه، که توی اتاق کنترل اپراتورهای داخل اتاق کنترل این رو توازن میکنن، نمیذارن خیلی بالا بره، نمیذارن خیلی پایین بیاد، وسط نگرش میدارن. وقتی که سوخت اورانیوم شکافته میشه واکنش بالا میره، یعنی قدرتش بالا میره، و اگه متوقف نشه برخورد اتما با یکدیگر متوقف نمیشه، یعنی اون شلیک نوترونا متوقف نمیشه. برای کم کردنش از یه میله هایی از جنس بور استفاده میکنن که قدرت رو پایین میاره و واکنش پذیری رو کم میکنه. آبی که میاد گرمای سیستم رو کم میکنه و گرما رو میگیره و تبدیل به بخار میشه، همون بخاری که میره توی توربینا، و این بخار خلا ایجاد میکنه. هرچی بخار سیستم زیاد شه واکنش پذیری هم بالا میره، چون بخار بیشتر یعنی گرمای بیشتر و بالا رفتن سرعت واکنش. اما وقتی که خود اورانیوم داغ میشه واکنش پذیریش کم میشه، پس سوخت باعث افزایش واکنش و افزایش قدرت میشه و افزایش دمای سوخت باعث کاهش واکنش پذیری و کاهش قدرت میشه. اورانیوم که شکافته میشه تبدیل به یه عنصر سبکتر مثل زنون میشه، زنون واکنش پذیری و قدرت رو کم میکنه. دما درون هسته خیلی بالاست، وقتی که هسته با قدرت بالا کار میکنه زنونی که داره به وجود میاد قبل از اینکه مشکلی به وجود میاره تجزیه میشه و میسوزه. اما به خاطر تأخیر و کمبود برق راکتور شماره 4 چرنوبیل 10 ساعت این راکتور با نصف قدرت کار کرده و نصف قدرت یعنی این که هسته با قدرت بالا کار نکرده. پس یعنی اون زنون تولیدی داخلش تجزیه نشده، نسوخته و از بین نرفته. هنوز داخل هسته است و زنون جمع شده. بعد کند کردن سرعت راکتور شروع میشه، ولی تو کمتر از یک ساعت قطعا منفجر میشه. شاید براتون جالب باشه که چطور خاموش کردن یه راکتور میتونه در کمتر از یک ساعت باعث انفجارش بشه. اما کسایی که اونجا هم بودن نمیدونستن و این رو نفهمیدن و در ادامه میگیم چرا نمیدونستن و نفهمیدن. قدرت ناگهان افت میکنه و کامپیوتر یه سری اختارهایی میده که نادیده گرفته میشه و راکتور از حالت خودکار تغییر میدن به حالت دستی که بتونن کنترل بیشتری روی کار داشته باشن. قدرت از 700 مگاوات به 30 مگاوات میرسه. یعنی شما حساب کنید اون 10 ساعت تأخیره که نیروگا با نصف قدرت کار میکرده و زنونشون زنون هسته نسوخته بوده، اینا قدرت رو میارن تا 30 مگاوات و هنوز داشته زنون تولید میشده ولی نمیسوخته. اونقدر هم گرم نبوده که بخار تولید بشه. پس تنها راه بالا بردن قدرت برای از بین بردن اون زنون داخل هسته باید قدرت رو آروم آروم تو طول 24 ساعت بالا برد. اما مقام مسئول اون سرپرست آزمایش که اسمش دیاتلوف هست دستور میده که در همون لحظه، یعنی چیزی که باید تو 24 ساعت انجام بشه رو دستور میده توی همون لحظه میله های کنترلی که سرعت واکنش و قدرت واکنش رو اون قدرت هسته رو کاهش میدن بیرون بکشن، چون که قدرت افت کرده بوده و اینا میخواستن قدرت به 30 مگاوات رسیده بوده و اینا میخواستن قدرت رو ببرن بالا. پس میله های کنترلی که سرعت واکنش رو پایین می آورده بیرون میکشن تا اون قدرت رو ببرن بالا و قدرت به 700 مگاوات برگرده. و توی آزمایش تأکید شده بود که باید قدرتی که وجود داره تو این آزمایش بین 700 تا 1000 مگاوات باشه، نه پایین‌تر نه بالاتر. یعنی توی دستورالعمل نوشته شده بود اگر میخوای این آزمایش انجام بدید قدرتتون باید بین 700 تا 1000 مگاوات باشه، ولی اینا رسیده بودن به 30 مگاوات. ببینید چقدر کمتر. با این کار تقریبا بیش از 75% میله ها بیرون کشیده میشن، ولی باز قدرت بالا نمیره. بعد تصمیم میگیرن که بیش از 95% میله ها رو به طور کامل بیرون بکشن و بعد نزدیک 95% میله ها رو کاملا بیرون میکشن تا قدرت هسته رو بالا ببرن. یعنی از 211 تا میلهی که قدرت واکنش رو کم میکنه اینا تقریبا 205 تاشو میکشن بیرون. تمامی عوامل بازدارنده رو حذف میکنن تا واکنش پذیری افزایش پیدا کنه. با حذف میله های بور دیگه میله های کنترل کننده ای نبوده که واکنش پذیری هسته رو کنترل کنه. سوخت به حد کافی سرد شده و دما بالا نیست. پس جلوی واکنش رو نمیگیره. زنون هم داخل هسته بسیار زیاد شده. پس بهترین راه افزایش قدرت به 200 مگاواته. یعنی بهترین راهی که میشه انتخاب کرد اینه که به 200 مگاوات قدرت رو افزایش بدن. میلای کنترل خارج شدن و سیستم اضطراری قطع شده. تنها چیزی که برای مهار راکتور مونده فقط آب و زنونه. دیاتلوف دستور میده پمپا رو وصل کنن و اصرار احمقانه به ادامه آزمایش میده. آزمایش خراب شده بود و شکست خورده بود، ولی دیاتلوف نمیخواست قبول کنه. مثل اینکه انگار یه جنگی بود میان خودش و این آزمایش به خاطر اینکه سه بار شکست خورده بود. مشکل دیگه قابل حل نبود. قدرت کم و آب خیلی زیاد بود. اما دیاتلوف حس قدرت طلبی یا هر چیز دیگری درونش باعث میشد دیوانوار این آزمایش رو ادامه بده و مثلا راکتور رو شکست بده. آزمایش رو شروع میکنن و هر بار و با هر تصمیم یه تصمیم فاجعه باری میگیرن که به زنجیره تصمیم های فاجعه بار اضافه میکنن. یعنی یه زنجیر رو به بقیه زنجیرها اضافه میکنن. آزمایش رو شروع میکنن و پمپا خاموش و رها شدن. پس هیچ آبی به هسته نمیرسه. راکتور سوخت اورانیوم بدون آب و بدون میله کنترل که سرعت واکنش رو پایین نگه میدارن رها شده. ناگهان داخل هسته یه اتفاقی میفته و تعادل به سمت مخالف میچرخه و در کسری از ثانیه واکنش بالا میره و قدرت هسته بالا میره. آب زیاد باقی مونده در هسته سریع بخار میشه و خلا به وجود میاد و هیچ آب تازه هم برای جایگزینیش نبوده، چون پمپا رها شده بودن و خاموش بودن. خلاه پر نمیشه و بخار آب واکنش پذیری رو بالا میبره و ایزن گرماش هم همینطور. زنون باقی مونده که کاهش دهنده قدرت بود هم با بالا رفتن واکنش و اون دما میسوزه و تجزیه میشه و قدرت خیلی زیاد میشه. قدرت خیلی خیلی زیاد میشه به حدی که خیلی بیشتر از 33,000 مگاوات میرسه، در حالی که حد اکثر توان راکتور 4 چرنوبیل 3,200 مگاوات بوده. دیاتلوف این دیوانگی ها رو کرده و قوانین رو ندید گرفته و یه راکتور رو نابود کرده، چون فکر میکرده یه دکمه قرمزی هست که با فشار دادن اون هر فاجعه‌ای وجود داشته باشه متوقف میشه. مسلما مجرم نبوده، چون این کارا رو عمدن نمیکرده، چون داشته با یه چیز خطرناکی بازی میکرده. اما با خودش داشته فکر میکرده نهایتا هر چی هم شد من یه چیز ایمنی دارم این وسط و اون دکمه قرمزیه که من اگر اینو فشار بدم همه چی تموم میشه. وقتی که شرایط به این حالت میرسه استرس گرفته میشه و اون لحظه ایشون تصمیم میگیره که همه میله های کنترل کننده رو بکنه توی هسته و واکنش پذیری رو پایین بیاره و قدرت هسته رو بیاره پایین و واکنش رو به حالت استیبل برسونه. اما تو شرایط دیاتلوف این اتفاق نمیفته. با فشار دادن اون دکمه ناگهان کل میله‌های کنترل رو وارد هسته میکنه. تو ذهنش با خودش فکر میکرده که با فشار این دکمه ناگهان کل میله‌های کنترل رو وارد هسته میکنه و بعد با کم کردن واکنش، چون میله‌های کنترل واکنش رو کم میکردن، و با کم کردن اون قدرت سریعا جلوی واکنش رو میگیره و جلوی فاجعه رو میگیره. دکمه AZ5. اما تو شرایط اون این دکمه این نقش رو ایفا نکرد و برعکس نقش چاشنی رو ایفا کرد به جای کنترل کردن اوضاع. سیستم خاموشی یا همون خاموشی استرار یه نقص فاجعه بار داشت و در نهایت با فشار دادن اون دکمه میله های بور به داخل راکتور برمیگردن. خود میله ها از جنس بورن که واکنش پذیری رو کم میکنه، اما نوک اونا از جنس گرافیت بود که باعث سرعت دهی واکنش میشد. به همان دلیل که بیکفایتی و دروغ تو شوروی اون زمان وجود داشت، این شکلی طراحی شده بودن، از همه هم پنهان شده بود چون ارزون تر بودن، چون توی شوروی هیچ چیز ارزونی نمیتونست، هیچ چیز بیکیفیتی نمیتونست وجود داشته باشه، همه چیز پرفکته. این چیزی بود که اینا نمیدونستند. یعنی همون فاجعه‌ای که من اول قسمت گفتم که اینا به دروغ سند امضا کردن، فاجعه از این بزرگترم هست، فاجعه از اون بزرگتر اینه. به این افراد، به این اپراتورهای داخل اتاق کنترل نگفته بودن و هیچ کس نمیدونست که نوک اینا از جنس گرافیته و هیچ کس نمیدونست که این راکتور نقص فنی این شکلی داره. پس وقتی که اینا این دکمه رو فشار میدن تا میله های کنترل از جنس برو وارد هسته بکنن و اون سرعت واکنش رو کم بکنن یا حالا انرژی واکنش رو کم بکنن و هسته رو کنترل بکنن، نوک اونا از بر نبوده، از گرافیت بوده و این گرافیت به من و چون نوکش بوده و این میله ها بالا بوده، وقتی که میله از بالا وارد میشه اولین چیزی که وارد هسته میشه نوکشه. این نوک باعث میشه که همه مولکول های آب موجود بخار بشن و این بخار که یهو این اتفاق میفته با باعث شکستن میله‌های سوخت میشه و اون داخل هسته میله‌های سوخت رو میشکونه و همین میله‌های سوخت رو شکوندن باعث میشه که میله‌های کنترل گیر بکنن و دیگه اون قسمت برشون وارد نشه، همون بالا گیر میکنن. یعنی میله‌ها تنها سر گرافیتیشون وارد هسته میشه و مابقی میله که از جنس بره و واکنش پذیری کم میکنه بیرون میمونه و این گرافیت اونقدر داخل میمونه و واکنش پذیری رو افزایش میده که یک راکتور ساده RMBK که یه برق تولید میکرده رو تبدیل به یه بمب اتم میکنه. با این اتفاق و بالا رفتن دما، بخار مجراهای سوختی دیگه هم منفجر میشن و معلوم نیست قدرت تا چقدر بالا میره. فشار داخل هسته غیر قابل کنترل بوده و دیگه کار از کار گذشته بوده و بعدم انفجار اتفاق میفته. انفجار هم این شکلی اتفاق میفته که اول وقتی که همه این اتفاقات افتاد، وقتی که این بخارا جمع شد، خیلی بخار زیاد بوده. اولین انفجار که این انفجار کوچیکی بوده، دریچه رویی راکتور رو منفجر میکنه و اکسیژنی که توی محیط بوده و بیرون راکتور بوده تو هوا به داخل راکتور وارد میشه و با هیدروژن و گرافیت شدیداً داغ و شاید زیرکونیوم ترکیب میشه و حرارت گرافیت انقدر زیاد میشه که بعد اون انفجار بزرگ رخ میده. هیچ یک از اون اپراتورها نمیدونستن که دکمه خاموشی مثل چاشنی عمل میکنه، چون ازشون پنهان شده بود. انفجار اولیه مقدار خیلی زیادی اکسیژن رو وارد هسته میکنه که این اکسیژن با این زیرکونیوم و شاید نوک گرافیتی بسیار داغ واکنش میده. بعد از انفجار مقدار بسیار قابل توجهی مواد رادیواکتیو در هوا پخش میشه. نزدیک 50 تن سوخت اتمی به هوا میره، یعنی 10 برابر بمب اتمی هیروشیما. این سوختن به هوا، این سوختنی که اتفاق میفته وقتی که هوا وارد راکتور میشه، هوا باعث سوختن میشه دیگه، هوا آتیش رو ادامه میده و همین ورود هوا باعث میشه که این سوختن ادامه پیدا بکنه و اون راکتور منفجر شده رو تبدیل به یه مشعل بکنه، تبدیل به یه مشعل گاز بکنه که دائما داره میسوزه، دود میکنه و مواد رادیواکتیو رو میریزه. حدود 700 تن گرافیت به شدت رادیواکتیو تو فضا پخش میشه. سقف خود سازه که بایستی از مواد نسوز میبوده، به خاطر اینکه قرار بود سریعا تموم بشه، سنبل شده بود و از مواد نسوز ساخته نشده بود و مواد عادی ساخته شده بود که قابل سوختنن و میسوزن. همین انفجار باعث شد که 30 آتش سوزی دیگه هم رخ بده. قباری فضا رو میگیره که قبار مرگ، ذرات ریزی که رادیواکتیون و شما و اون ذرات مثل گرد و غبار، حتی اگه نزدیک پوست یه نفر بشه یا یک نفر اونا رو نفس بکشه و وارد بدنشون بشه، کاری خواهد کرد که روزی 100 بار آرزوی مرگ کنن، حتی اگر نزدیکش بشن، چه برسه به این که حالا تو بدنشون هم بره. مواد رادیواکتیو از راکتور بیرون میریزن و بعد به وسیله باد به اروپا برده میشن و بعد توسط بارون به زمین ریخته میشن و حتی تا نروژ هم این آلودگی ها برده میشه. در ابتدا کاگبه به صورت محرمانه از محل فیلمبرداری میکنه که هیچ اطلاعاتی در رابطه با فیلمبرداری اون فاجعه ها در دسترس نیست، به خاطر اینکه فیلمبرداری از جای کاملا نزدیک اتفاق افتاده. یک روز بعد از این فاجعه تازه به مردم خبر داده میشه که محل رو باید ترک کنن و تا 3 روز طول میکشه. البته از یک منابعی هم گفته شده که بعد از 3 روز این اتفاق میفته، ولی یه منبع دیگه گفته فردای اون روز کاملی که بعد از، یعنی روز 26 شبش شده 27، بعدش 27 شده 28، به همه گفتن که باید محل رو ترک بکنن، ولی یک جایی هم میگه که بعد از 3 روز. قسمت‌های بسیار زیادی از شهر پریپیات غیر قابل سکونت میشه و حتی تا نروژ هم آثار مواد رادیواکتیو میره. اگر از یه دید دیگه‌ای بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم، همونطور که عرض کردم متوجه میشیم که افرادی که این حادثه رو رقم زدن مجرم نبودن. عمدن این کارو نکردن. بلکه سیستم حکومتی و رفتار افراد از ابتدا غلط بوده و در نهایت خود راکتور در حال حرکت کردن به سمت نابودی بود. اگر در تاریخ 26 آوریل توسط دیاتلوف این فاجعه رخ نمیداد، یه مدت بعدش توی جای دیگه رخ میداد و توی شوروی که هیچ خبری ازش درز نمی کرد هم اتفاق مشابهش توی زیردریایی افتاده بود. قصد ندارم بیش از این راجع به فاجعه چرنوبیل حرف بزنم. انفجار چرنوبیل یه اشتباه مهندسی نبود. 1000 تا موارد بودن که دست به دست هم دادن. مسائل انسانی و اخلاقی که مهمترینشون دروغه باعث اتفاق افتادن این فاجعه بزرگ شد و چیزی که فین دقیقا داره سعی میکنه اینو به ما بگه. این دروغ سیستماتیک از افراد شروع میشه و به ردایی بالاتر میرسه. شما از فردی حساب بکنید که داره دروغ میگه که راکتور کارش تموم شده و قابل بهره برداریه و سند دروغ رو امضا میکنه، تا مقامات بالاتر که اصلا نگفته بودن راکتور مشکل فنی داره. اطلاعات همواره سانسور میشن و نبود آزادی اطلاعات بود که چرنوبیل رو منفجر کرد. چرنوبیل انفجار دروغ‌ها و فرار از حقیقت بود. ضرب المثلی که ما ایرانی‌ها میگیم اینه که میگه زن حامله که حاملگیش رو هر چقدر تو خفا نگه داره، در نهایت تو آشکاری و تو آشکارا میزاد. و چرنوبیل نوزاد زاییده شده سالها سیاست‌های شوروی بود که پله پله تا در نهایت فروپاشیش هم پیش رفت. هرچه میزان دروغ بزرگتر باشه فاجعهش هم بزرگتر میشه. همونطور که داخل فیلم هم بهش اشاره میکنه و میگه که با گفتن یه دروغ یه بدهی به حقیقت بالا میاد که دیر یا زود این بدهی باید پرداخت بشه. هرچه دروغ بزرگتر، بدهی که پرداخت میشه هم بزرگتر خواهد بود. شوروی که دیکتاتور بود و از دانستن و حقیقت میترسید آشکارا زایید و به فروپاشی رسید. مثالش هم توی فیلم هست که ربات کاوشگر خریداری کرده بودن، اما در مقدار دوز مواد رادیواکتیو و اون میزان تشعشعات دروغ گفته بودن و یه ربات ضعیف‌تر رو خریده بودن که به راحتی از کار افتاد. موضع رسمی حکومت اینه که در اتحاد جماهیر شوروی فاجعه هسته‌ای اتفاق نمیفته. به آلمانی‌ها گفتن بالاترین تشعشع ثبت شده 2000 رنتگن بوده. ارقام دروغ بهشون دادن. حتی گورباچوف که در جایی گفته بود که انفجار چرنوبیل باعث سقوط شوروی شد هم باز جریان رو نفهمید. سانسور وحشتناک، فساد بالا، قدرت طلبی وحشتناک، ترک حزبی بودن و ذوب بودن در یه حزب، نبود رسانه آزاد، دروغ‌گویی و باور کردن دروغا، تغییر حقیقت و مخدوش کردن واقعیت، عوض کردن گذشته و حال و آینده طبق میل، عدم شایسته سالاری و بها دادن به افرادی که مرتبط با حزب یا وفادار به حزبن، اکتفا و متصل شدن و رها نشدن به تفکرات تکبودی و همه و همه و همه و همه چرنوبیل رو رقم زد و این زنجیره تا فروپاشی شوروی هم رسید. اینکه جان آدم‌ها هم فدای حزب و حزب همه چیز بشه و حزب و حزب بازی قدرت اصلی بشه. سیاست‌های پوسیده و شکست خورده. ما هر میزان از حقیقت فرار کنیم، این میزان باید خسارتش رو به حقیقت پرداخت بکنیم. تو زندگی عادیمون هم ما تاوان دروغ‌هایی که میگیم رو پرداخت میکنیم. هرچه دروغمون پیشرفته تر باشه، تاوانی که پس میدیم هم بیشتر میشه. انسان‌های اولیه در حد خیلی کوچیک دروغ میگفتن و در حد کوچیک هم ضرر میکردن و در نهایت در حد فرد و گروهشون یا قبیلهشون. ولی انسان امروز در سطح بزرگ دروغ میگه و ضررش رو هم در سطح های بزرگ بزرگ پرداخت میکنه. دروغ های بزرگی که برای ماندن در قدرت گفته میشه، مثل جنگ صلحه، برای به دست آوردن صلح باید بجنگی. هر چقدر سعی کنیم که با دروغ گفتنمون حقیقت رو پنهان کنیم، در نهایت حقیقت خودش رو به دروغ ما میرسونه و از دروغ ما رد میشه و همه جا رو روشن میکنه و چه بد روزی است که قرار باشه براش تاوان هزینه‌ای هم پرداخت بکنیم. حقیقت هرگز از بین نمیره، اونقدر میمونه تا در زمان مناسب خودشو بیرون بزنه و سیاهی‌های دروغ از بین ببره. دروغ بده، فاجعه است، مزخرف، آشغاله. دروغ همیشه بده. با هر دینی حساب کنیم بده. تو هر کشوری حساب کنیم بده. با هر رنگ پوستی حساب کنیم بده. دروغ خزینه داره. دروغ قانون انسانی غیر قابل تغییره. شما همیشه به زغال داغ دست بزنید میسوزید. شما هر وقت دروغ بگید بعدها هزینهش رو پرداخت میکنید و این قانون هرگز عوض نمیشه. دروغ همیشه همیشه همیشه بده و چه بد روزیست که آدم به خودش دروغ بگه. اونقدر به خودش دروغ بگه که خودش دروغای خودش رو باور کنه و جای حقیقت جاش بزنه، یا اونقدر عمومی دروغ بگه که بعدها اون دروغها رو به عنوان حقیقت جا بزنه. و یک روز که حقیقت نمایش داده میشه، گردن همون آدم رو میشکنه. هیولایی که با دروغ به فرشته تو ذهنمون تبدیل کرده بودیم، ناگهان روی هیولاییش رو نشون میده و اون دروغامون رو از بین میبره و گردن خودمون رو میشکنه. ما میتونیم راجع به فکر کردن در رابطه با آدما هم به خودمون دروغ بگیم. الکی به خودمون بگیم اون آدم مهربونه. الکی به خودمون بگیم اون آدم ما رو دوست داره. الکی به خودمون دروغ بگیم که میارزه. الکی به خودمون دروغ بگیم که این آدم به من کمک میکنه. و اونقدر طرف فرشته بکنیم که یه روز روی هیولایش گردن خودمون رو بشکنه. و این مورد نه تنها توی ما، نه تنها توی روابط زن و شوهری، نه تنها توی خانواده، نه تنها توی کوچه، شهر، استان، کشور، قاره، بلکه همه جای دنیا این صدق میکنه. تو حکومت صدق میکنه، تو شغل صدق میکنه، بین رئیس و کارمند صدق میکنه، همه جا. هر جا دروغ بگیم گردن خودمون خواهد شکست. دروغ همیشه اثر داره، همیشه اثر میذاره و دروغ کثیف‌ترین باگ و کثیف‌ترین ایراد انسانیه. عدم مسئولیت پذیری هم نوعی دروغه. شما میگید مسئولیت چیزی را میپذیرید، اما در اصل برای امر دیگه‌ای وارد میشید، نه برای انجام دادن اون مسئولیت. همین حزب‌بازی هم یه نوع دروغه، چون برای اینکه بتونی روی قدرت بمونی باید همیشه دروغ بگی. همیشه بگی که همه چی آرومه، ما چقدر پرفکتیم، ما چقدر پیشرفت کردیم، ما تو دهن این زدیم، ما تعالی انسانیم، ما فلانیم. همش دروغه، حقیقت میاد بالا. ما همه چیمون رو نظمه، ما درجه یکیم، ما قدرتیم، ما فلانیم. و بعد که چرنوبیلتون تو آشکارا زایید و منفجر شد، تازه میفهمید که کجای کارید. دروغ هر چقدرم سری دور دنیا بدوه و پخشه، حقیقت آروم بند کفششو میبنده و نه تنها بهش به موقع میرسه، بلکه اونقدر ازش جلو میزنه که دروغ میریزه و از بین میره. دروغ زندگی ها رو پاشونده، دروغ انسان هایی رو کشته، دروغ عدم اعتماد آورده و چه اتفاقات عالی که با دروغگویی از بین رفتن اتفاق نیفتادن و چه اتفاقات بدی که با دروغگویی به وجود آمدن و ضررهای خیلی وحشتناکی زدن. دروغ نجس‌ترین چیزیه که توی جهان امروزی وجود داره. سعی کنیم به حقیقت چیزی بدهکار نشیم. سعی کنیم انقدر دروغ نگیم که یواش یواش دروغامون خودمون باور کنیم، که انقدر باور کنیم که خودمون برای خودمون این دروغامون رو تبدیل به یک حقیقت انکار نشدنی بکنیم. و بعد وقتی که چرنوبیلمون ترکید و 200 میلیارد دلار بهمون ضرر زد و کلی هم نسلمون رو به باد فنا داد، تازه متوجه بشیم که تو حباب توهمات خودمون بودیم. چرنوبیل فروپاشی شوروی رو رقم زد تا دنیا ببینه وقتی که به طور سیستماتیک داره دروغ میگه، یه روزی میرسه که حقیقت گوششو میپیچونه. در حدی که حتی فرصت نمی کنه. فروپاشی شوروی درست بعد از باشکوه ترین رژهش اتفاق میفته. رژه‌ای که نشون میده حتی فکر کردن به فروپاشی شوروی تو خوابی که توی خواب دیگه هم هست غیر ممکنه و این حکومتی که رژهش و اقتدارش اینه حداقل تا 1000 سال راحت تکون نمیخوره. بس که مستحکمه. اما دیدیم که چطور حقیقت کتاب شوروی رو هم بست. توهمات ما و دروغ‌های ما نباید به ضرر ما بقیه انسان‌ها ختم بشه و نباید ایدئولوژی ما دروغ باشه و نباید دروغ ایدئولوژی ما. اصلا ایدئولوژی هم خودش یه دروغه. هر جا ایدئولوژی وجود داشته باشه دروغ هم وجود داره، به خاطر اینکه ما میخوایم از ایدئولوژی محافظت کنیم، پس مجبوریم با دروغ دورشو مثل سیم خاردار بکشیم، ولی در نهایت حقیقت همشو با هم از بین میبره. دروغ خیلی ویرانگرتر از انفجار هسته‌ای چرنوبیله. واقعا باید به انسان نگریست. انسان گاهی وقتا به چنان جایی میرسه که فقط میشه سکوت کرد. اگر به خودت دروغ میگی، یا وقتشه که از خواب بیدار شی و دنبال حقیقت بگردی، و یا اونقدر تو دروغت میمونی و اونقدر سعی میکنی خودتو با دروغات تایید بکنی که بعد حقیقت تو رو با شکستن گردنت از خواب بیدارت میکنه. هر کسی به اندازه خودش، انسانهای نخستین به اندازه خودشان، انسانهای امروزی هم به اندازه خودشان، فرد به اندازه خودش با فرد، فرد به اندازه خودش با گروه، گروه به اندازه خودش با جامعه و و و و. هر چقدر بیشتر دروغ بگیم، بیشتر به حقیقت بدهکار میشیم و میزان بدهیمون اونقدر بزرگ میشه که گاهی حتی نمیتونیم برگردیم و جبرانش کنیم. گاهی انقدر دروغ میگیم که اصلا حواسمون پرت میشه که چقدر داریم به حقیقت بدهکار میشیم. حواسمون پرت میشه که داریم چیکار میکنیم و وقتی میفهمیم که اونقدر دیر شده که حتی برای جبران هم نمیشه کاری کرد. چرنوبیل این پیامو به ما میده. انفجار چرنوبیل این پیامو برام داره و این خواب رو از چشم ما میبره. فروپاشی شوروی این پیام رو داره به ما میده که همه یه روز دروغ هامون از بین میره و یه روز حقیقت بیرون میاد. همه ما اگر داریم دروغ میگیم، یه روز توی آشکارا خواهیم زایید. یه روز میرسه که دیگه حقیقت بهمون اجازه نمیده بیشتر بهش بدهکار بشیم. این پیامی بود که توی فیلم نهفته بود. هر چقدر هم شما مشکلات کوچیکی رو مثل نوک گرافیتی میله های کنترل رو مسکوت نگهداری، میزنه کل نیروگاهت رو منفجر میکنه و باز داری سعی میکنی انفجارش رو پنهان کنی. سوئد، نروژ، آلمان میفهمه و بعد دنیا و خود حقیقت راهش رو پیدا میکنه و آبروتو میبره. چطور دیکتاتوری و زورگویی در تک تک جاهای یک کشور میتونه رخنه کرده باشه و چطور یه شایسته سالاری نمیتونسته وجود داشته باشه؟ چطور این کارو کردن؟ کی اینو بهشون گفته؟ میگی من گفتم؟ بالاخره یکی گفته، یکی تصمیم گرفته. محدوده تخلیه باید 30 کیلومتر باشه، ولی ما که میدونیم اینجا تو منطقه گومل سیزیوم 137 پیدا شده، یعنی 200 کیلومتر دورتر. تصمیم مقامات چه اساسی؟ نمیدونم. ببخشید، شاید زیادی تو آزمایشگاه موندم، شاید عقلم کمه، ولی واقعا قراره اینجوری باشه؟ قراره یه مقام بلندپایه از طرف همه یه تصمیم احمقانه و دیکتاتوری بگیره که جون کلی آدم رو به خطر بندازه، مثلا یه هوادار داتشه هست؟ با زور میشه یه راکتور ساخت، ولی با زور نمیشه کاری کرد که منفجر نشه. زور همیشه جوابگو نیست. اگر آزمایش به روز بعد موکول میشد، اگر هنگام ساخت درست ساخته می شد، اگر سند تکمیلیش به خاطر قدرت و هر چیز دیگه زود امضا نمی شد، اگر همه چیز حزب و حزب و ایدئولوژی نبود، اگر دروغ بزرگی مبنی بر اینکه با فشاردن دکمه ای همه چیز قطع می شه گفته نشده بود، اگر اینکه سر میله های کنترل گرافیت نبود بر اینکه ارزون تر باشن، و اگر همه می دونستن حداقل سرش گرافیتیه، و اگر همه چیز رو کاغذ توی شوروی پرفکت نبود، اگر غرور و دیوانگی مسئولان برای ارتقای مقام وجود نداشت. اگر اخطار کامپیوتر درست خونده میشد، اگر اصرار به بالا بردن قدرت نبود، اگر بعد از انفجار گزارش‌ها درست ارسال میشد و اعضای ارشد حزب توی شهر به این تفکر احمقانه که به هیچ کسی چی نمیگیم و میپوشونیمش دامن نمیزد، اگر به صورت سیستماتیک دروغ گفته نمیشد که همه چیز آرومه، اگر زودتر چاره اندیشیده میشد، اگر زودتر از دنیا کمک خواسته میشد و درست و راست کمک خواسته میشد، و اگر هزاران اگر دیگه، تلفات هرچه بود مقدار امروزیش نبود و حتی انقدر عجیبه که تلفات همچین فاجعه‌ای رو شوروی فقط 31 نفر اعلام کرده. یعنی باز داره دروغ میگه و همین دروغ 31 نفر یعنی فروپاشی شوروی. و چه افرادی که زجر کشیدند و مردند فقط برای این توهم. بدن ما از اعضا تشکیل شدن و اعضا از سلولا و سلولا رو موادی تشکیل دادن که از عناصر و ترکیباتن و عناصر در از اتمن. وقتی که یه تابش رادیواکتیو به این ذرات میرسه، ساختار کلیشون رو به هم میزنه. از درون به بیرون و از بیرون به درون ذوب میشن و میسوزن. چیزی که توی فیلم هم قابل مشهود، کاملا دیدنیه. عذابی که هر ثانیه آرزو میکنی کاش میمردی. تنها یه نفر از اون حادثه که داخل اون نیروگاه بوده و جان سالم به در برده، بعد 30 سال و 15 جراحی پوست هنوز نمیتونه عادی زندگی کنه. یه چیز خیلی ساده، چه بدهی زیادی. و بعد از حادثه طبق روایتی بعد 3 روز مردم شهر پریپیات رو تخلیه کردن. یعنی مردم 3 روز کامل تو معرض مواد رادیواکتیو بودن. همان شوروی که همه چیزش پرفکت بود. همان شوروی که امکان فاجعه هسته‌ای درونش غیر ممکن بود. و چه بد دردیه که به خاطر دروغ دیگران و دروغ حکومت تاوانش رو مردم و آتش نشانان و حالا هر کسی دیگه ای بده. دردسر؟ تو اولین سربازی نیستی که با تفنگ اومدی اینجا. 12 سالم بود که انقلاب شد. سربازای تزار اومدن، بعدم بلشویکا. کلی جوان مثل تو که گفتن برین اما ما نرفتیم. بعد نوبت استالین و قحطیش رسید. هولودومور. پدر و مادر و دوتا از خواهرام مردن. به ما گفتن برید اما نرفتیم. بعدم جنگ بزرگ. آلمانیا، روس‌ها، سربازای بیشتر، قحطی بیشتر، کشته های بیشتر. برادرام بر نگشتن خونه. ولی من موندم، هنوزم هست. با همه چیزایی که دیدم. حالا میگی به خاطر چیزی که نمیتونم ببینم باید برم؟ نه. اما اگر فداکاری خیلی ها نبود و نیروگاه همون شکلی رها میشد، انفجار عظیمی ناشی از گدازه شدن مواد رادیواکتیوی و ریخته شدن در مخازن و لوله های آب وسیعی بود و در کسری از ثانیه همه اون آبا رو تبخیر میکرد و یک انفجار چند مگاتونی رو رقم میزد درست در نزدیکی راکتور 3 و شاید نیمی از کره زمین رو به نابودی میکشوند. بیشک اگر این اتفاق میافتاد بیشتر اروپا غیر قابل سکونت میشد و کلا میبایست اروپا رو قرنطینه کرد. موضوع ما چرنوبیل بود نه دروغ، اما نمیتوان گفت که دروغ و چرنوبیل به هم ارتباطی ندارن. دانشمند بودن یعنی سرسختی. ما اینقدر شیفته و عاشق پیدا کردن حقیقتیم که نمیدونیم حقیقت واقعا خواهان کمی داره. ولی حقیقت همیشه هست، چه بخوایم چه نخوایم، چه بخوایم ببینیم یا نه. برای حقیقت خواست و نیاز ما مهم نیست. براش نه حکومت مهمه، نه ایدئولوژی، نه مذهب. آخر دنیا منتظر میمونه و این هدیه چرنوبیل به منه. من یه زمانی از هزینه حقیقت میترسیدم، ولی حالا فقط میپرسم که هزینه دروغ چیه؟ برای اینکه بتونید اطلاعات بیشتری بگیرید، پیشنهاد میکنم حتما این سریال رو ببینید و برداشت خودتون رو داشته باشید و حتما برداشت خودتون رو هم برای من به آدرس پادکست به نشانی 1024@hotfix.ir بفرستید. قسمت چرنوبیل ما تقریبا تمومه که موضوع اصلی این قسمت بود. تموم شد. برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد چرنوبیل داشته باشید هم میتونید صفحه ویکی‌پدیای اون رو مطالعه بکنید. لینک‌های مخصوصش در صفحه وبسایت قسمت 11 در آدرس 1024.hotfix.ir موجوده. میتونید به آدرس 1024.hotfix.ir مراجعه بکنید و در صفحه مخصوص قسمت 11 آدرس ویکی‌پدیاش رو ببینید. یه سری تصاویر رو لینکاشون رو هم در اون صفحه قرار میدم که میتونید تصاویر فاجعه رو ببینید. تصاویری که خبرگزاری‌های مختلف در آرشیوشون دارن رو میتونید ببینید و لینکش رو در صفحه مخصوص پادکست حتما قرار میدم. یه سری مستندهایی در مورد این فاجعه بزرگ ساخته شدن که من الان معرفیشو میکنم. یکیشون سال 2015 ساخته شده به اسم The Russian Woodpecker و فیلم از زاویه و نگاه یک آرتیست اوکراینی به اسم فدور الکساندروویچ روایت میشه که خودش تحت تأثیر تشعشعات رادیواکتیو بوده و اون معتقده که این حادثه اتفاقی نبوده. مستند وایت هورس هست سال 2018 که ماکسیم سر گفت که حالا یک ورزشکار در سال 1986 و وقتی فقط 10 سالش بوده مجبور میشه که خونه خودش رو در پریپیات ترک بکنه و حالا اون بعد از 30 سال میتونه برای اولین بار به شهرش برگرده، جایی که روزی خونش بوده و حالا متروکه شده. این هم یکی از مستنداست. The Battle of Chernobyl سال 2006 ساخته شده و فیلم از طریق اسناد و مدارکی که در دهه 90 به دست اومده تلاش میکنه پرده از پنهانکاری بزرگ اتحاد جماهیر شوروی در ماجرای چرنوبیل برداره. در این فیلم گفته میشه که چه چیزی موجب ریزش راکتور شد و چطور دولتی یه ملت رو توی سایه نگه داشت. چرنوبیل 38-28 در سال 2011 ساخته شده و یه مستند کوتاه از اوکراین، داستان 3828 نفری که برای از بین بردن مناطق خطرناک و بسیار آلوده جون خودشون رو از دست دادن. اونایی که قبل از ریزش اولیه راکتور 4 خودشون رو قربانی کردن تا فاجعه بزرگتری اتفاق نیفته. مستند بعدی چرنوبیل هارت هست که سال 2003 ساخته شده و این فیلم برنده اسکار بهترین مستند کوتاه هم شده. قصه کودکانی رو روایت میکنه که بعد از فاجعه چرنوبیل به دنیا آمدن و کودکانی که بیشترشون یک بیماری لاعلاج قلبی دارن. اگر این صحنه ها خاطرتون رو آزرده میکنه پیشنهاد میکنم این فیلم رو نبینید چون قطعا اذیت کننده است. The Babushkas of Chernobyl هم سال 2015 مستندیه که سکانس اول قسمت 4 چرنوبیل با تمام جزئیات و حتی دیالوگاش از زندگی هانا برداشته شده. این مستند روایت زندگی هانا و گروهی دیگر از زنانیه که بعد از تخلیه رسمی به خونه خودشون برگشتن و به صورت غیر رسمی و پنهانی به زندگی ادامه دادن و از دشمن نامرئی فرار نکردن. Life After Chernobyl هست که سال 2016 تولید شده و 30 سال بعد از حادثه چرنوبیل دو دانشمند اجازه پیدا میکنن تا با دسترسی به منطقه ممنوعه تأثیرات حادثه بر روی زندگی حیوانات رو بررسی بکنن که یک مستند خیلی خوبی میتونه داشته باشه. مستند بعدی Inside Chernobyl هستش که فیلمی مبتنی بر شرایط فعلی در چرنوبیل و پریپیاته که در آن زمان دولت اتحاد جماهیر شوروی بسیار کوشید که یک حادثه هسته‌ای فاجعه بار رو بپوشونه، چیزی که جهان قبلا هرگز ندیده بود. این هم مستند خوبیه و میتونید مستند رو پیدا کنید ببینید. Return to Chernobyl هست که یه مستند دیگه هم Return to Chernobyl هست که چرنوبیل بعد از 30 سال خیال مردم رو در سراسر جهان اسیر خودش میکنه. این مکان مرموز با افسانه ها و افسانه های بسیاریه و اگر دوست دارید میتونید این مستند ها رو ببینید و لذت ببرید، گرچه دیدن یک فاجعه اصلا لذتی نداره ولی برای اطلاعات بیشتر خیلی خوبه. میتونید در مورد چرنوبیل کتاب هم بخونید. اگر زبان انگلیسیتون خوبه کتاب های خیلی زیادی وجود داره ولی خب من فکر میکنم فقط یک کتابش ترجمه شده که لینک اون کتاب رو حتما توی پست مخصوص پادکست میذارم. صفحه مخصوص چرنوبیل رو از گودریدز هم حتما توی لینکامو میذارم، ولی میدنایت این چرنوبیل یکی از کتاباییه که میتونید بخونید، راجع به چرنوبیل نوشته شده، کتابی به اسم Voices of Chernobyl، کتابی که به فارسی هم ترجمه شده و میتونید بخونید. این جایزه نوبل هم برنده شد، صداهایی از چرنوبیل، حتما اینو بخونید. کتابی که در رابطه با این واقعه صحبت کرده. کتاب دیگه هست The History of a Nuclear Catastrophe و یعنی چرنوبیل دو نقطه The History of a Nuclear Catastrophe هستش که میتونید این کتاب رو بخونید. کتاب چرنوبیل ساعت 1:23:40 و دیگه کتاب های خیلی زیادی هستن. تصاویر مربوط به فاجعه چرنوبیل هم باز در صفحه مخصوص 1024 هست. اگر زبان انگلیسیتون هم خیلی خوبه و با لهجه بریتیش مشکل خاصی ندارید و کامل متوجهش میشید، حتما به پادکست های مربوط به سریال چرنوبیل که خود سازندگان این سریال ساختنش گوش بدید. من خودم هنوز گوش نکردم چون دوست نداشتم روی محتوای این پادکست اثر بذاره و ناخودآگاه کپی بکنم، برای همین هنوز گوشش ندادم، ولی حتما گوشش خواهم داد. دوست داشتید میتونید پادکست چرنوبیل رو که تولیدی عوامل همین مینی سریال هم هست رو بشنوید، پادکست خوبیه. لینک فید پادکست رو هم حتما در پست مخصوص این قسمت میذارم که ببینید، در آدرس 1024.tatfais.ir. بخش اصلی قسمت 11 که چرنوبیل بود اینجا تمام میشه. قسمت 11 هم تقریبا تموم شده. امیدوارم که از قسمت 11 هم حسابی لذت برده باشید. امیدوارم که تونسته باشم به داناییتون چیزی اضافه بکنم و الان شما به من بدهکار شدید به خاطر اینکه من احساس میکنم به داناییتون اضافه کردم. لطفاً به دانایی من اضافه بکنید. لطفاً اگر چیزی بلدید، راجع به این حادثه چیزی میدونید، یا اگر من در رابطه با توضیح نحوه کار کردن یه راکتور هسته‌ای اشتباهاتی داشتم، لغتهایی رو اشتباه گفتم، مفهومی رو اشتباه رسوندم، اگر شما بلدید، اگر شما رشتتون اینه، لطفاً به من یاد بدید و لطفاً منو آگاه بکنید. من دانه کل نیستم و خوشحال میشم ایمیلاتون رو دریافت بکنم در رابطه با این موضوع. و یه سری توضیحات کوچیک راجع به تغییرات برنامه 1024 باید خدمتتون عرض بکنم. تصمیمی که بین من و خودم و هاتف و آقای هاتف گرفته شد، ما تصمیم گرفتیم که پادکست 1024 از این هفته به بعد دیگه هر هفته پخش نخواهد شد. حالا بنا به دلایلی، به خاطر اینکه اصلا توجیه منطقی زمانی هزینه‌ای نداره که هر هفته پخش بشه، به خاطر همین تصمیم جدید بر این شد که پادکست 1024 من بعد هر دو هفته یه بار پخش بشه. بدین معنی که ما هفته بعد جمعه برنامه نخواهیم داشت و هفته بعدترش برنامه خواهیم داشت، دوباره هفته بعدش برنامه نخواهیم داشت و هفته بعدش برنامه خواهیم داشت. از این بعد هر دو هفته یک باره، یعنی یه هفته در میون مهمون گوش‌های عزیز شما هستیم. و امیدوارم که این تغییر باعث بشه که محتوای بهتری رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم با کیفیت بهتر و بیشتر. خبری بود که حتما باید به عرضتون میرسوندم. این بود وبسایت 1024.tatafix.ir به زودی نسخه جدیدش بالا میاد، یه سری امکاناتی بهش اضافه میشه که حتما خوشحال میشم برید ببینید و استفاده بکنید ازش. پادکست 1024 یه پادکست آزاده، شما میتونید توش شرکت بکنید، شما میتونید توش همکاری داشته باشید، شما میتونید براش برنامه بسازید بفرستید که داخل سایت قسمت برنامه ساختن رو هم قرار میدیم که شما میتونید از 1024 به عنوان رسانه خودتون استفاده بکنید و تریبون خودتون و برنامهاتون رو از طریق 1024 پخش بکنید. 10 قسمت اول 1024 یه پادکست عادی در رابطه با روزنوشته ها و روزانه های من بود، اما از قسمت 11 میتونید پادکست 1024 رو به دوستانتون اشتراک بذارید. یه سری تغییرات بنیادی توی محتوا دادیم. یه قسمتی از پادکست 1024 رو به تولید محتوا و یک محتوای خوب قراره بذاریم و اگر مجالش بود هم یه قسمت کوچیکی از تجربه های شخصی زندگی من که اگر به درد بخور بود داخل پادکست خواهید شنید. و الان هم که پادکست دو هفته یه بار شده، امیدوارم که محتوای بهتری رو خدمتتون تقدیم بکنیم. حتما ایمیل بزنید، پیشنهاداتتون رو بگید و اگه دوست داشتید ما رو حمایت بکنید، ما رو شیر بکنید، ما رو حمایت مالی بکنید، هر کاری دوست دارید بکنید، دوست دارید تو برنامه شرکت بکنید. به زودی بخش متنوعی تو برنامه پارت پارت خواهیم گذاشت، بحث و گفتگو خواهیم گذاشت، برنامه‌های کوچیک قراره بسازیم و داخل پادکست 1024 قرار بدم که حتما امیدوارم دوست داشته باشید. مطالب پادکست رو بعضیاشون که انحصاری خود پادکسته، ولی بعضیاشون رو حتما میتونید توی وبلاگ من با آدرس blog.tatafix.ir به صورت متنی اونا رو بخونید. خوشحال میشم پادکست رو به اشتراک بذارید و من دوستای جدیدی پیدا بکنم، به همراه شما همه با هم دوستای جدیدی پیدا بکنیم. شرایط ارسال مطلب و همکاری هم به زودی در سایت گذاشته میشه و این صحبت ها. امیدوارم که تغییرات جدید باب میلتون باشه. منتظر پیامای قشنگتون هستم. خیلی دوستتون دارم. شما بدون شما هیچی نیستم و شما همه دارایی من هستید. همه مخاطبان هر برنامه همه دارایش هستن، یا حداقل در مورد من شکلیه. خیلی ممنونم که با قسمت 11 همراه بودید. امیدوارم که از قسمت‌های بعد این تغییر رو یواش یواش بیشتر ببینید. دو هفته خوبی داشته باشید و همیشه شاد زندگی کنید. پادکست ما اینجا قسمت 11 همش تمام میشه.